الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فرعونيانو دا علاقت ذكر شو چه تكذيب کرو دوار پیغمبرانو نلاوی حلاکی دن کو خلقو کرال کله چې هغه هلاک شو دا غي نه پس الله موسی علیہ السلام ته تورات ورکو د بنی اسرائیل د پاره چې دا غي جون او دا غي دینو او دا غي عمل عبادت صحیح زګه بغیر د کتاب نه د چا دین نشي صحیح کېده د چا عمل نشي صالح کېده. مله موسی علیہ السلام ته تورات ورکو او حکمت یې دا بیان کو چې لعلهم يهتدون خاص دې لپاره چې هدایت بغیر د کتاب نه نشي حاصلې دي چې دی بنی اسرائیل ته هدایت حاصل شي. دغه تورات بیا ډیر وخت موسی علیہ السلام نه پس چې څومره پیغمبران وراتلو راتلو هغه و تورات اغستو او هغه به د خلقو اصلاح کولا غریب د دین تجدید کو تر دې پوری چې عیسی علیہ السلام راغی او هغه تعالی بل کتاب نازل کړ انجیل. نو بیا تر اخره پوری د انجیل کتاب دینو د انجیل دعوتو تر هغه پورې چې قران کریم نازل شي نو دا آخري سلسله ذکر کوي او دا دریمه حصہ د سورې مؤمنون وا چې دې کې د انبیای کرامو حکایات او واقعات. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون او بشکام ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب تورات د دې لپاره چې دې هدایت حاصل کړي. فرعونیان هلاک شو هغه هدایت حاصل نکوم اور پسې د بنی اسرائیل نمبر راغی هغه ته هم الله کتاب نازل کړ دې لپاره چې خپل ژوند د کتاب سره تیر کړي خپل اصلاح خپل عمل او خپل عبادت د الله په کتاب باندې درست کړي او صحیح کړي. دغه اصل دیني ډیر زمانہ تورات چلیدو انبیاء چې څومره د موسی علی السلام نه پس راغلي د عیسی علی السلام نه مخکې ناری ټولو د تورات بیان د تورات دعوت او د تورات دین چلولې دي. وجعلنا ابن مریم و امه آیتن او بیا وګرځو مونږه زوی د مریم چې عیسی علی السلام دی او مور دغه حضرت مریم آیتن یو نخا یو معجزه سره دین چې دو دی عیسی علی السلام دی مور یې دا لیکن الله ته یو معجزه وی ولی سیادی حقیقت کې د عیسی علیہ السلام پیدائش بغیر د پلار نه تعلق یې اگر کده دوالو سره دی لیکن معجزه یې ودا ناشنا او د عقل نه بهر خبره صرف دغه و چې بغیر د پلار نه پیدائش ځکه آیتن یې وتوي دا مې د خلقو لپاره د خپل قدرت یو ناشنا عجیبا نمونه وګرځوله چې دا د الله د معرفت سبب هم دی چې الله په خپل قدرتونو پیژندې شي دا هم یو قدرت دی چې عیسی علیه السلام پیدا شو او پلار یې نو ولی معجزه دنیا کې د الله کتابو می څنګه تورات یو معجزه او قران یو معجزه ده او معجزه په دنیا کې دا سي د عادت خلاف یو کارونی او هر یو معجزه سبب د هدایت دی که خلق پاغی باندې سوچ او فکر وکي او د عبرت په نظر سروته وګوري نو څنګه چې د الله کتاب سبب د هدایت ګرځي نو دغه سید معجزه هم سبب د هدایت ګرځي زګاری پسې ذکر کړه وا اوینا هما الى ربوة ذات قرار ومعين مونگ پناور کلا دی دوالو لان اغزمکی تا چی وچتوا دا نورو پنسبت سر او دا سزمکوا چی دا ارام او دا راحتوا دا سزمکوا چی دا خوگو ابوک بکی پریوانی وان نو پسرینو پا دی که پا تفسیر که دو قول دی ابن کثیر تین آغا مانا آغست دا مشورا چکم صورت مریم کی رازی چه حضرت مریم دخپل احل نا جدا شوا داس یو مکان تا چډیر بیارته او تخزت فتخزت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا هغه په دې نیت باندې جدا شو چې زه به دې کې د خلقو نه جدا په فراغت سره دلله عبادت کوم چې مخلوق سره تعلق نه وي او د مخلوق نه عزلت وي جدایي وي دلله عبادت ډیر په حضور سره او ډیر په خاموشه سره کیږي او د عیسی علیه السلام په دین کې یو اهم خبره وا یغی کی بډیر عبادت گزار او ډیر زاهد او عابد او متقی باغو چې به خلقنا جداش ځان د وکیناس کارس زيبو ولله عبادت به کونو داداغه کامیابی وا حضرت مریم هم دغه څه زیاتره اعلی الله ایمار پسې جبرئیل علیہ السلام لیگو ناغو لزیر ورکو پا عیسیٰ علیہ السلام سره او پوکیو کو داغی پا گریوان کی داغی نا دا عیسیٰ علیہ السلام امید پیدا شو فحملتو فانتوزت بهی مکانا قصویا عیسیٰ علیہ السلام حمل اشو نو حضرت مریم جدا شوا یو لری زیتا او دا غی زی پا حق کی بیا ویلیو چه قد جعل ربک تحت کی سریا وحزی الیک بجز نخلتی تساقط علیک رتبا جنیا فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا تاسو زمو لور کو چری کې د کجورو بوټیوم وو او پاری کې وبوم وی او ما ته وی چې دې کجورو نه خوراک کوا د دې وبو نسکل کوا او عیسی علی السلام پیدا شوه دې نو پاغه باندې خپل سترګې خوا ابن کثیروی دغا زیت مراد دے ربوہ الی ربوتن ذات قرار و معین لیکن دعام پسرین و رائی دادا چدا دے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نرستو پدا شام کی یو بادشاہو هیرو دیس او ظالمو ناغو تا چارا پورٹو کو چدا دے یو سڑے پیدا شوی دے خلقو تا غلط عقیدی خی خلقو کی بیدینی خوری امور دا سدو چی اغڑی را خیانت گرد دے چی پیدا شوی داغی ننو پا غلط طریقی سرم ناغی بادشاہ دا دو کوشش شورو کچی نیسے یہ نو دید آغا زین حجرتو کو نو مصر ترالو سو پوری چی آغا بادشاہ نو مر نو دی پا مصر کی اسی دو دا آغا دا موت نپس بیا واپس لار شام تا پل زیتا فلسطین تا بیت المقدس تا او دا معنا بهتره معلومیږي د دې لفظ د وجه نه چې الله وی آوه نه هما پناه مې ورکړه نو پناه ورکول پاغه ځای کې چې خطرې نو معلومی چې دې ته خطر او دغه بادشاہ نه نه پرې هودو الله رب العزت سپه ذریعہ باندې دې دا ځنه مصر ته رسول نمیسر تا ربونم اغستیشی زکا اغا دنور ملکونو پا نسبت سرا اوچت تے او بپا کی خوکی دی چی اغا رو دی نیل دے امی گرزاو زی دا مریم چی عیسیٰ علیہ السلامو امور داغ حضرت مریم صدیقا آیتا یو معجزہ دخپل قدرت وَاَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ او زیمی ورکا و پنامی ورکا دی دوارو لا یوچت زمکتا ذات قرار و معین دا سزمکا و چی دا ارام او دا راحت و دا سزمکا و چی دا خوگو عبو و ربو صرف دیتنوی چی اگه ده نور زمکی نا پا ده غصر اوچه تایی اونچاییه زیاده نا ربواغ زمکی تم وی چی اگه دیره قیمتی ده نور زمکو پا نسبت سرا برکتی ده بسلونو پا لحاظ سرام ده باغونو پا لحاظ سرام دا سورې نحل کې راغلیو چې خلق وعده ولي ما تولې چې وعده یې کړې وي در دی وجنا چې ان تکونا امتون هي اربع من امه چې دا سې یو ډله وته ملاو شو چې هغه د هغه مخکې ډلې نه ډېره غوړه زیړه او سربه ده. ربو معنا سربا نو دی معنا چې ازمکه د نورو په نسبت سره قیمتي او هغه د مصر ازمکه وه. څلورم باب کې رد شرک فعلی کی اول ابیا اور پسې اوصاف به بیانې یو طرف ته د مؤمنانو چې څنګه اول کې بیان کړیو او بل طرف ته د مجرمانو حوال ترغیب ذکر کړي او اشاره کوي دیتا چې صورت کې رفع د شرک په برکات وا هغه ته شرک اعتقادي وي نور پسې نه به شرک فعلی کوي چې دا هم یو شرک دی چې الله یو شی حرام کړی دی او ته حرام نه غني الله یو شی حلال کړی دی او ته حلال نه غني بلکې حرام او حلال د ځان نه جوړه نو دا صفت دا اللہ او کنا حرمت ورکون کے او حل ورکون کے صرف اللہ دے او کلی چی بندہ دا دی خبری دعویٰ اکڑا دا اللہ سراپ دی صفت کے ذان شریک کو کنا چی دوم حلال کول او حرام کول دا دا کولشم دا دا ما اختیار دے د دنیا کې ډیرو مرشدانو او پیرانو دا سکړیو کنه په خپل پیرانو باندې خپل تابعدارو باندې به ډیر څه د حرام کړل چې دا مکه وای دا مخره هغه بیا تاسو نه کوو چې هغه وو تاسو ویني به ښه اړیر به په حلال کړل چې دا خره او غو حرام او نظرانی وی شکرانی وی د غیر الله مرداری بوي ادي بو ته وی چې دی کې ثواب دی اوسه کې د ثواب د پاره دی بیا د ثواب د پاره سکو دی د شرک فعلی وی کنه په دې فعل کې او پکار کې الله سره ځان شریکاو ناول دلیل نقلی ذکر کې اجماعی د ټولو پیغمبرانو نه په دې مسله باندې چې حلال او حرام هغه دي چې الله رب العزت نازل کړي او د بنده د طرف نه چې هغه ته حلال او حرام نشي ویلې یا ایو الرسل کلو من الطیبات و عملو صالحا ویلیو اللہ پیغمبرانو تا یا ایوہ الرسلو چه اے پیغمبرانو قرآن پو وقت کی خنور نو کنا قرآن نازلی دو اخو یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دی مطلب بدائی چه اللہ رب العزت پار وقت کی دا آواز کلیو دا امر کلیو پیغمبرانو تا کلو من الطیبات چه خوراک کوئے دیر صفا و سترا و عملو صالحا نعمل کوئے عمل صالح انی بما تعملون علیم بیشک ازو استادو پا عمل باندی خپوئی گم یو قول دمو پسرینو داده چه قرآن که دیرو زیونو که جمع استعمال شی او داغین امراد یو تنی ذکر د جمع راشی امرات تنه یو تنی دا قرآن کریم یو عام قاعده او قانون دی لکه خاص کر چکله د بندیانو د موت خبره کوي قرآن کنا دا توي چې حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم کله چې راشي خلق ته زمونږ ملائکه ملکیه نه خو یوازې ازرائیل علیہ السلام اول ته رسول ویلی دي راته نه یو تان دي دغه سید نبی علیہ السلام په حق کې ویلی چې ما ته راولي ګل خپل رسول او یوازې جبرئیل نو دیو جن آئی آئیو الرسول مانا دادا چی آئیو الرسول اے پیغمبر پاک تا تا حکم دے اوستا امت تا ورسرا چی کلو من الطیبات وعملو صالحا پل رزق پاک کے پل رزق حلال کے اغی رزق اسیم حلالو وی اغیتا او ری امتا سنگ احادیثو کدیر راغلیو چه کل لحم نبت من صحت فالنار اولا به اراغوخا چه ده حرام نجوڑشو نوور داغی ده پار دیر لایق ده او پور باند اسوزی اغاسی نشی پاکی ده اسم چه ده حرام نجوڑشوی دغه سه حدیث کې راغلی چې سړی راشي ډیر سفر کړی ډیر ځان ستړې کړی ډیر منځلې کړی او لاسونه یې چت کړی سوال کوي د الله نه چې یا ربي یا ربي یا ربي وکانا ما اکلوا حراما وملبسوا حراما وغذی بالحرام فعنا یستجاب خوراکیم حرامی لباسیم حرامی او تربیتیم پا حرامو شوی نصرنگی بعد دا سوال قبول شیم دا سوال قبل دو کی دا رزق و دخل زیاد تی دا چا سوال قبلی گی چا رزق حلال بلکل سپاک و صفائی چا دا حرامو پا کی بوشناک نه دا سوال قبلی نو ځکه اولی انبیاء او طویلی او حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کراغلیو چې نبی علیہ السلام ویلو چې کوم امر الله پیغمبرانو تکړه دي نو هغه امر یې د دې امت مؤمنانو تکړه دي اغا سورہ بقرہ کی تیرشیو 172 کی یوصل دعاو یا نمبر آیاتو یا ایوہ الذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہو تعبدون اے مومنانو خوراک کوئیں خپاک او صفان چما تاسو لرزق در کڑے دیں او دا اللہ شکر ادا کہے چا الحمدللہ پہ ہوا ہے چا رزقم حلالی طول اکاتا وپا کئی سوال با ہم قبلی گی عمل با ہم قبلی گی ہر سکی بخیر او برکتی او کله چا رزق کی معمولی گنتی کچرا رالا بس یا دا گیلہ مکوئے چا سوال قبول نشو کار سم نشو کار تار وان کړه نو سبا سم شي کار هوتا د خپل لاس روان کړه چې دبا کې خپل او پر دین نه کې حلال او حرام نه کې جائز او ناجائز نه کې و چې خپل لاس باندې درځي نړو تاسو نه کې خپل بندا او بیا دا وایي چې کار سم نشو کار کامیاب نشو. دا چه ده کامیابی؟ الله خبره نمانی. اے پیغمبرانو خوراک کوئے ډیر صفا او ستره، او عمل کوئے عمل صالح، بیشک از استاسو پا عمل باندی پوئیگم. نو دیده ای که سوالو چی دا خو پیغمبرانو تا خطابو چی آئیو هر رسولو، نو که دیشی چی داگی پا حق کی داگا مسئلو چی اللہ کم اوئی کنا چی آگی تا حکمو چی خوراک کوئے پاک عمل کوئے صالح، ستاسو عمل بغیر د دین نشي قبلې دي. ازمون دین خزان ده دا اغي وزان له دینونو. الله رب العزت وی چې نه و ان هذه امتكم امه واحده، او بشک دغه چې بیان شو دا دین دې ستاسو دین یو، د انبیاو دین یو دینو، د مؤمنانو دین د قدین د انبیاو جدا جدا پکې سي، چې کوم حکم یې غي تکړه واه حکم یې مؤمنانو ته نه کړي، او قران فیصله کړه کنه ها. دا به نه وای چې دا غي به جدا دین او زمونږ به جدا دینی، نه دین ټول یاو دی. ان هذه امتکم امه واحده، او هغه دین څه دی؟ و انا ربکم فتقون، اگر دا دے چلاوی زستا سو ربیم نزمانو یری گئے، ما رب اگنے چستا سو ستربیت تنو اللہوی زیکو ما تا سو نبخ پل تربیت کی بل چاہتا محتاج ہے، ندخ پل اولاد پل تربیت کی بل چاہتا محتاج ہے. اللہوی دے طولو زمواری ما غست دا و انا ربکم زستاسو ربیم فتقون، پس زمان یریگے زما خیال ساتے، زما قدر کوئے، زما احترام کوئے، دبل چانے یرام کوئے. دغا دینو بس عرضے کی قرآن ہوئی چلا یو ستا دینو یو خلق پبل پس مند روان دی، سبل سپس مند ہوئی اغیت دینو ہوئی، زان تفی کر نکی جما کی خدا اللہ دین نشتا، نزو صلی بل پس مندو آم، اول خو پکارداری چی خپل زانو گورم چی اصنا چی زما بدن او زما جبا زما زلو دا چرته په بل مصیبت کې نه مبتلا شوی، دا الله نه په بل چا باندې په غیر الله باندې نه مبتلا شوی، اسنه چې زړه کې مې د بل چا نه خوف او یره یې د بل چا نه تمای، دا خو دین نشو. اسنه چې په دې بدن باندې د بل چا تعظیم کیږي، د بل چا احترام کیږي، او بل چا تر کو سجده کیږي، نو دا خو دین نشو. اسنه چې په دې جبا باندې بل چا تاواز کیږي، او بل چا تر امدد شویل شي، او د بل چا نه امداد غوښته شي، نو دا خو دین نشو. نو دې تاسو وګورئ بس روان دي ثوابونه ګټي، سوکو تا سووی نپاغی بس روانی وی اللہ دا طویلی چه امتکم امتا واحدتن، ستاسو دا انبیاء و دین یو، او غدغو چوانا ربکم فعبدون، سورت انبیاء کی ویلو وانا ربکم فتقون. اللہ اخپل زان تا استخی چی ماو پی جنے تکم پل ازی زمان تختی زما خبره در باندې خن لګي، زما دین د تګران خکاری، او دغه د آبا او اجدادو دغه دین د تخخکاری، دا خو دین نه دی، اخو لو به ټوکی دی، لهو لعب دی، دغه باندې کامیابی نشته دی. وانا ربكم فاتقون. بیا سوال پیدا شو چې دا یو دینو د انبیاو دینو او ډیر آسان دینو دا ډلی پکې ولې پیدا شوې؟ دا دومره بشمار ډلی چیرې یو د بل نه جدا دی، نظریه جدا ده، عملی جدا دی، تنظیمی جدا دی، اصولی جدا دی، دا ولی دا ڈلی ولی جوڑی شوی؟ اللہ وی فتقطعو امرهم بینهم، دا دی رالنو ٹکلی ٹکلی ایک غدین خپل پخپل مینز کی دا دی دا سے اکڑنو د تاسو کونه او دی ویلو چې مذهبي ازادي ده، نو بس مذهبي ازادي دومره کار وکنو ها چې نن هر باندې ځان له یو شی جوړ کړي دي، هغه باندې لګیا دي، هغه ځان کامیاب کړي، هغه دې په دعا او سوال کوي چې الله زما دا کار کامیاب کړي. فتقطعوا امرهم، دا خو امتحان ده الله کنه، اختیار ولا ورکړو چورګه چې دیس کوي ناغي ده الله غدین سو انا ربکم، د الله ربوبیت او د الله الوهیت هغه ټوکړي ټوکړي کو تقطعوا په خلکو تقسیم کو، هر چاله پکې خو غټه برخه وکړه، ناریو تا دبرخی خواهن وی گورا برخی ولو ورکلی کنخا پا خپل خلی باندی خپل خلی پی گوا دا چه غدین دا اللہ برخی برخی شو ٹکلی ٹکلی شو در چابا که خبر خورا سیدا سوک دیو سزی موار شو سوک دبل سزی موار شو دیتا دین ٹکلی کول وی او دیتا آغا اختلاف وی چیغا سبب دا عذاب دے چلائی دا فیصل بز قیامت کی کومہ دیتا دا اصول و اختلاف ہوئی دیتا دا عقیدی اختلاف ہوئی دا کفری کا نخوا یو دا فروع و اختلاف ہو دا اعمال ہو دا کمی ہو دا زیادتی ہو دا اعمالو دا کیفیت چی پخوا منزو نسو وسو دی پخوا طریقہ سنگا و دا منزو وسنگا دا اگه تا فرعی اختلاف ہوئی اگه اختلاف نده اختلاف اصل کدا دی چی اللہ ویلیو فاختلفو خلقو اختلافو کو ول سنگو کو فمنهم من آمن ومنهم من کفر دا اختلاف دی سوک مومنان شو سوک کافران شو ننم دا اختلاف دی دنیا کی خوا فرعی مرعی اختلاف نشتا دی دا عقیدی اختلاف دی خوا سوک اللہ یو گرنی اسوک یو نگرنی فتقطعو امرهم بینهم زبوران ٹکلی ایک آغا دین خپل پخپل میند کی ٹکلی ٹکلی کل حزب بما لديهم فرحون دا ولی ټوکړې کو دا ځکه چې دار چا خپل خوا خوا دار چا خپل خوا خوا وی به چې زما خوا خلا دې کې ما سره د چا سره کار دی ته خو پوېږم دروازه شپه پیجنم تنور اوس پوګمې پیجنم زدار سن خبر یم دی که ما سره ده چا سکار ده خلق ده زان لخپل دین سم کی هر اڈل بس چسی خواهوانو کل حزب بما لدهم فرحون اره یو اڈل پاغ دین باندی چی ده دی خواهو خوشالو بما لدهم خوا یو خو ملتن علیم خبیر ده ملذن حکیم علیم دی چې الله طرف نه کوم راغلی نه نه خپل کار بما لذیهم چې دې خپل کما خوخی خپل کور کې راځي ماشي خپل مینز کې به مشوره وکي خپل مینز کې د خیر دوا وکي دغه خوخا وا زین په دې ټوکلې شو ورنه کې چری د الله کتاب څخه چاکته چې دین هغه دې نو یې ډله باندې جوړې ده ټول یو امت بو لکه څنګه چې د انبیا په وخت کې دا ډیره پریشانی وا خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره چې دی خلقو د الله دین ټوکلې کو تاسو نسی کو نو لومبیا دا پریشانی پیغمبر تر رسیدا او بیا هر مؤمن مسلمان تا په دی باندې نور څوک نه خپخه پیغمبران په خپو او مؤمنان په خپای الله ول تسلی ور کوي چې په دې باندې پریشانی مکوان فزرهم پریدا فی غمرتهم په دې خپل مسته کې حتا هین تر یو وخت پورې طول عمر بداسی نئی اللہ وی یو وقت دے مقرر چاگی پوری با دید اخپل خواہش کئی اخپل اختیار با کئی چسی خواہی نا با کئی ترقی با کئی دنن نصبا تا دا سبا نبلی روزی تا زیبرو رو تپو سی کوا نن بے یو نمی سبا بے بل نمی نن با پا یو ڈالا کی سبا پا بل ڈالا کی اولی راولی با اولیلہ عاقبت الامور انجام اللہ تا معلوم دے جس بچ جوڑی گی نا تسلیوکا نا پا ذرہم خوا ذرہم سما دا زیغنشی پر او خودے چی دعوت والا نور کئی پیغمبران خرالی گلی شوی دی دا پاری ناگی خسوک دا سے نپری دی چی دا دیتا دعوت ضرورت نشتا نا پا ذرہم مت تردائی چی پروائی مساتا پروا په مساتا ځان له تکلیف مور کوا ځان په غم کې ما چوا دا معنا زکه دا خود دی مستی ده کنه فی غمرتهم دی خدا سے غپواله دا چې ګوره چې سوکا له پس به راوځي واپس غمرت غپی ته وی سمندر کې ښا اور پسې آیات کې د دې مطلب بیان دی چې وی غمرت هم سمانا ده ته کمزې کې غوپوال الله رب العزت وی ايحسبونا انما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون د دې دنیا پرستو دا ګمان دي چې بهشکه موږ چې دی لا په دنیا کې سوار کړی دي کاغه مال دي کزامن دي کاغه نور دولت دي کاغه نور د دنیا مرتبه او عہدی دي کاغه نور خوشاله دي او مزید دي نو د دې دا ګمان دي چې دا په موږ د الله فضل دي وګورو غمرت دي ته وي ښه ډېر لوی دریا په کې پراته دي دیو دې نه سو کراو باس نن هر څوک چی کنه چې څنګه د دنیا له غون دي وسعت او ته حاصل لږه فراخي او ته حاصل لږه پیسې او سره زیات ده اختیارات او سره دي او ډېر لوی خوشحالي ده په دنیا کې نو داغي نه تپوس کوان تپوس خو یا تم نشته ځکه هغه لیکلي دي چه هازا من فضل ربی بیلڈنگ باندې لیکلی کنو غٹ ماشا اللہ دبا دیوال لپار راغلی انو نخو دنیا پرستی کنو مسلمان خو پکی نشتا چه مسلمان یا دا خدای نیریگی نو اغا کلمات دا قرآن پا دیوال نلیکی اغای پا زلبان دی لیکی دی زلونو که خوال تسشتے نا دلیکلو زلونو که خنور سدی کنو تصویران دی نور د دنیا نقش و نگار دی مزل کې زینونو په دیوالی ولیکل او خلق ته اوخو و چی تدی دقا زیدی مونگ سرح بل زینشتا کله وی والله خیر الرازقین مبد وخت دا استاد رزق یادی د رشوتونو د سودونو د جوارو دا خیر الرازقین دی بدبخت دا د دې خیال دی چې دا په مونږ د الله فضل دی دا په مونږ د الله رحم دی هر دنیا پرست ګوري الله ویلی سوره مومنون کې کنه په خوا ايحسبون الله اذا ذا ګمان دی انما بشکا نمدهم اغا چې ما دی لره مضبوط کړی دی نمدو مضبوطی آتو ویلشی چما مضبوط کری دی لرا بیهی پاغی سرام اغصده من مالی و بنینا چمال دی او زامن دی دا دنیا دا خلق و مضبوطی آتا اپلانه خونن دیر پا موشن که دی کن خبری دیر دا بردست آوی خلقی ام دا صفتو نکی کنخا نور موشن نئی خمالی او زامنی بس نور سی دمال فراخی و سر نار سو کوئی چنا ننداغ دا جواب سوک نشتا ننداغ دا مقابلی سوک نشتا آوی او غوم خوشا لی او دا غوی چه گوری دا پا ما دا اللہ فضل اس سوک دانوی چه دا پا ما اللہ دا قهر دے اب ما بیند اللہ غزب دینا نانا سوی نصار علم فی الخیرات دا دیدہ گمان دے چمونگ دیلہ پا دنیا کی دیر خیر و برکت ور کردے دیر رحم ام پکردے دیر فضل ام پکردے دیر احسانات تی دیر انعامات تی او اید اللہ دیر لوی فضل یود مرغے پینشتا نورا سشتا نمونستا نعودستا نکلیمشتا نب خیر خیراتشتا دی یتیما و جیزا غریب دی تا خدا سی گور لکه دس پی پوشاند قرآن داغی خلقو تاویخا دا غمرت تی کنا اللہوی پی غمرت ایم دی پا دیر لوی دولے کی پرات دی خوا پا دیر لوی دریاب کی پرات دی پری ایدا دی بس اکراو باسی دا ردی دنیا پرست گمانو دا دا خلق حال خو چې دین یې ټوکلې کړې ده د چا یو غوس دی د چا بل غوس دی ای ځان له څه ژوند دي څه مړ دي څه په قبرونو پراته دي دا ردی عقیدې دي ښا فتقت امرهم دی خو کنه چې دا خلق دی بل په لور پسې مزه چې دا وکم ځای کی الله وی دا دغه دی کنه چې کله دنیا پر سوینه سټ بوټ کلین شپ او دا تکبر نه چچوي نو دغه خلق الله عزیزه او که چره خبر شو چې دا پنځ پیرې دي او کتا سره بیا په سم خله خبر او کړه اندې ودا سکړی چې دا مسلمانې چاو باندې د قران خبره د توحید خبره دومره بده لګی لکه ټوپک کنه رستو باندې مؤمنانو او صاف ذکر کوي وو د مجرمانو حال بیان کړ واخر